10 εντολές της ελληνικής λύσης άμεσα υλοποιήσιμες για να αναστηθεί η Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να ανανύψουμε το έθνος. Εντολή πρώτη. Τελοπών. Εντολή δεύτερη. Σκοτώστε όσοι δεν πιστεύουν στον Αλλάχ. Σκοτώστε και εκείνους που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες. Εντολή τρίτη. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Εντολή τέταρτη. Γάλα, τυρί, ντοματούλα, λαχανάκι, σιταράκι για ψωμάκι. Εντολή πέμπτη. Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες. Εντολή έκτη. Ενώνουμε τα εδία μας, καταργώντας την εσοχή της και την εξοχή μου. Εντολή έβδομη. Τελοπών. Εντολή όγδοη. Δαχτυλομπογιές. Εντολή ένατη. Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Εντολή δέκατη. Εσείς ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Αυτές είναι οι 10 εντολές που σύμφωνα με το προεκλογικό σποτάκι που έχει βγάλει το κόμμα του Βελόπουλου πρέπει να εφαρμόσουμε, να τηρήσουμε για να αναστηθεί η Ελλάδα και να ανανύψει το έθνος. Οπότε μία και μία, νομίζω μόνο σε δύο συμπίπτει, η πρώτη και η έβδομη είναι το τελοπών. Όλες οι άλλες είναι πολύ χαρακτηριστικές, πολύ σαφείς, κάποιες πιο σαφείς από τις άλλες, εντολές που πρέπει να τηρηθούν, 10 είναι τον αριθμό, για να ανανύψει το έθνος. Νομίζω συμφωνούμε σε όλες, θα τις στηρίσουμε και την 8η και την 9η, κυρίως αυτές εκεί στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικές εντολές. Αυτό ήταν φτιαγμένο δικό μας. Θα ακούσουμε τώρα το πραγματικό, όπως το είπε, και διαλέγετε και ψηφίζετε ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο ενδιαφέρον. 10 εντολές της ελληνικής λύσης άμεσα υλοποιήσιμες για να αναστηθεί η Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να ανανύψουμε το έθνος. Εντολή πρώτη. Άμεσα υλοποιήσιμο πρόγραμμα αύξησης ΑΕΠ 290 σελίδων κατατεθειμένων. Εντολή δεύτερη. Αυξάνουμε το ΑΕΠ της χώρας κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντολή πέμπτη. Απαγόρευση των εισαγωγών ομοειδών προϊόντων από τρίτες χώρες. Αυξάνουμε το ΑΕΠ της χώρας κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντολή ΕΚ. Προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα. Δίνουμε κίνητρα εξαγωγών. Αύξηση του ΑΕΠ μας κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντολή 7. Μόνο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αυξάνουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντολή 8. Ιχθυοκαλλιέργεια σε βραχονισίδες στο Αιγαίο. Λύνουμε και το πρόβλημα της ΑΟΣ. Αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντολή 9. Δημιουργούμε βαριά φαρμακευτική βιομηχανία με βάση τα βότανα της Ελλάδος. Αυξάνουμε το ΑΕΠ μας κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εντολή 10. Αυξάνουμε το ΑΕΠ, δίνουμε αυξήσεις, δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αν τα μετρήσετε όλα αυτά είναι καμιά 50 δισεκατομμύρια που θα γίνουν με πολύ απλές κινήσεις, με 10 σε 290 σελίδες περιλαμβάνονται οι 10 αυτές απλές κινήσεις και έτσι θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 50 δις αμέσως. Με τους πόρους, με τα ιδιωτικά, δεν λέει με τι ακριβώς, με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οπότε φαντάζομαι είναι πολύ ρεαλιστική, πολύ σοβαρή η συγκεκριμένη πρόταση, οι 10 εντολές του Βελόπουλου τελικά. Εγώ ψηφίζω του Βελόπουλου, όχι αυτό που φτιάξαμε εμείς. Και φαντάζομαι θα βρεθούν πολλοί λήθοι, πολλοί συμπολίτες μας που θα εγκρίνουν αυτό το πρόγραμμα των 10 εντολών. Γιατί όσο πιο ρεαλιστικό και σοβαρό είναι ένα πρόγραμμα, τόσο πιο πολλές χιλιάδες είναι οι συμπολίτες μας, ψηφοφόροι που πάνε και εγκρίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς, αν δεν σας αρέσει ο Βελόπουλος, έχουμε και Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι ήρθα για να σας μιλήσω από καρδιάς, μοιράζοντας καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Θέλω να σας πω ότι ήρθα για να σας μιλήσω από καρδιάς, μοιράζοντας καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Ειλικρινής και από καρδιάς ήρθε να μοιράσει καθρεφτάκια. Αυτό για όλους εσάς που δεν θέλετε Βελόπουλο, γιατί σας φαίνονται λίγο παλαβά, μη σοβαρά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά που λέει. Πάρα πολλά λεφτά και θα μας έρθουν απότομα και δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Έχουμε Τσίπρα, αλλά και σε όσους δεν αρέσει ο Τσίπρας, στην πόρτα του αμετάκλητου μπροστά, έχουμε Κυριακό. Όσοι νιώθετε αγωνία. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Για το μέλλον σας και το μέλλον των οικογενειών σας. Όσοι υποφέρετε. Όσοι ανησυχείτε. Ανησυχώ που δεν για τον αυταρχισμό και την υποβάθμιση της δημοκρατίας μας. Όσοι νιώθετε, όσοι νιώθετε, όσοι νιώθετε, όσοι νιώθετε, δεν μας νοιάζει. Τόσος πρόλογος για να καταλήξει ότι είναι αδιάφορος και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Πρώτη φορά μπήκαν και τα τραγούδια όλα μαζί. Δεν τον ενδιαφέρει. Αυτά λοιπόν από τον Κυριάκο. Αυτά από τον Τζίπρα που φέρνει καθρεφτάκια. Αλλά να γυρίσουμε ξανά στον Βελόπουλο, γιατί έχει στοχευμένες προτάσεις για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Ρωτούν πολλοί γιατί να ψηφίσουν οι Έλληνες ψαράδες του Αιγαίου, των Ιωνίων και των άλλων νερών ελληνικών. Γιατί να ψηφίσουν Ελληνική Λύση. Τους ξέρουμε όλους. Το γνωρίζουμε το πρόβλημα. Γνωρίζουμε το πρόβλημα του τόνου, του γνωστού ψαριού. Του γνωστού ψαριού. Παράγγειλα του τόνου. Να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτοφυλά και το παραθυράκι. Δεν το ξέρει κανένας από αυτούς που μας κυβερνούν. Γνωρίζουμε επίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ποσόστοση που επιβλήθηκε. Και αναφέρομαι βέβαια στην Κουτσουμούρα, στο Γάβδο, στο Γάβδο, στο Γάβδο, αλλά ακόμη και στον Τόνο. Εδώ έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά. Καταρχήν είναι το γνωστό ψάρι. Πώς λέει, του γνωστού ψαριού. Όλοι έχουμε ένα γνωστό ψάρι. Εδώ είναι ο Τόνος που είναι ένα γνωστό ψάρι. Ξέρει όλους τους ψαράδες. Ο Βελόπουλος είναι αυτός. Δεν είναι Γάβρος, όπως το λέμε όλοι, είναι Γάβδος. Το βάλαμε τρεις φορές για να το ακούσουμε και είναι Κουτσουμούρα. Νομίζω με κάπα την είπε, γιατί είναι μπουκώνει λίγο το ηχητικό. Βάλτε και πείτε να. Μάλλον αλλάζουν αρκετά. Η εκπομπή το σηκώνει σήμερα, γιατί υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα τέτοιου τύπου. Οπότε όλα αυτά με τους ψαράδες, το Γάβδο και την Κουτσουμούρα με κάπα. Αυτά από το Βελόπουλο που μίλησε για τους αλλοιείς που τους γνωρίζει όλους και γιατί να ψηφίσουν Ελληνική Λύση. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε τους ψαράδες στην άκρη και χτες όλη μέρα γύριζε στην Λαχαναγορά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ρέντι στη Λαχαναγορά. Τι είναι εδώ, μωρέ! Στη Λαχαναγορά. Λαχαναγορά! Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας! Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Άνοιξε πόρτα! Έλεγα λοιπόν ότι θέλω να σας μιλήσω από καρδιάς για όσα περάσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για πες, θα ήταν ωραίο. Ήταν χθες στη Λαχαναγορά και τους έλεγε κάτι τέτοιο. Ήταν όλοι εκεί μικρομεσαίοι και λίγο μεγαλομεσαίοι, καταστηματάρχες, έμποροι, βιοτέχνες, οι μεσαίοι που λέμε αυτού του τόπου, οι οποίοι ζούσαν εδώ τα προηγούμενα 4-4,5 χρόνια. Τους έχουν έρθει απανωτά, έχουν προσθεθεί τα μέτρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στα προηγούμενα μέτρα των προηγούμενων και όλο αυτό το πολύ ωραίο τοπίο το ζούνε μια χαρά. Αλλά πήγε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και ήθελε ο ίδιος να μιλήσει σε αυτούς για το πώς πέρασαν αυτοί. Και τολμούσε και το έλεγε με το γνωστό ύφος ότι και καλά γνωρίζει τι ακριβώς τους έχει κάνει. Έλεγα λοιπόν ότι θέλω να σας μιλήσω από καρδιάς για όσα περάσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρω ωστόσο και ξέρω πολύ καλά και δεν θέλω να κρύψω τίποτα απέναντί σας ότι περάσατε δυσκολίες και επί των δικών μας ημερών. Μπράβο! Όμως και εσείς ξέρετε καλά τι περάσαμε εμείς. Δεν κάναμε λοιπόν θαύματα, αλλά μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να στηρίξουμε όχι μόνο τους πιο αδύναμους, αλλά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν το ξέρει αυτό και κυρίως δεν το έχει νιώσει, δεν το ένιωσε. Το ακριβώς αντίθετο ένιωσε, γι' αυτό και τα συγκεκριμένα εκλογικά αποτελέσματα στις ευρωεκλογές, ίσως και στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Αλλά παρόλα αυτά πήγε εκεί μετανοημένος, ότι και καλά γνωρίζει ότι περνάτε. Τα ζούμε αυτά συχνά, τα έχουμε ζήσει. Παλαιοκομματικά τα λέγαμε κάποτε, υποτίθεται ήρθαν οι φρέσκοι να τα ακυρώσουν πριν 4 χρόνια, αλλά εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πολιτική, την ίδια αντίληψη και κυρίως δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς συνέβη το βράδυ των ευρωεκλογών. Δεν ξέρω αν θα καταλάβουν τι ακριβώς θα συμβεί και το βράδυ των εθνικών εκλογών. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ σε εσάς και να σας ρωτήσω με ειλικρίνεια. Εσείς που κάθε μέρα, στο τέλος της μέρας, κάνετε ταμείο στην επιχείρησή σας. Με ποιον αλήθεια θα αισθάνεστε πιο ασφαλείς στο τιμόνι της χώρας? Με τον Αντζαμί που γονάτισε το μαγαζί ή με αυτόν που το έσωσε από το λουκέτο? Ποιος ήτανε? Ο φαλός μου. Το στείλατε στα τσακίδια. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να απευθυνθώ στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Διότι και το δούλεμα έχει το όριό του. Πολύ ωραίο είναι αυτό το τελευταίο που είπε. Όντως το δούλεμα έχει και το όριό του, και αμοντάριστο το είπε έτσι κανονικά και έθεσε ένα δίλημα πριν σε όλους αυτούς που τον άκουγαν από κάτω και μέσω αυτών στον ελληνικό λαό. Αν θα είσαστε με τον Ατζαμί που γονάτισε το μαγαζί ή με αυτόν που έσωσε το μαγαζί από το λουκέτο, πρέπει να είμαστε με κάποιον από τους δύο? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, ποιος είναι ποιος? Ποιος δηλαδή είναι αυτός που γονάτισε το μαγαζί και ποιος είναι αυτός που το έσωσε από το λουκέτο? Γιατί νομίζω ο δεύτερος δεν υπάρχει. Υπάρχει ο πρώτος μόνο, που έχει δύο πρόσωπα. Ή του Κυριάκου παλιότερα, της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού συστήματος του κομματικού, ή του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4-4,5 χρόνια. Δεν ήταν και τα καλύτερα χρόνια αυτά, τα 8-10 χρόνια της κρίσης, είτε με μπλε πράσινους, είτε με ουδέτερους, είτε με κόκκινους. Τα ίδια ψιλοπέρασαν. Πολλά λουκέτα μπήκαν αναλογικά για την χώρα και για την αγορά της. Και όλοι οι άλλοι που μείνανε, κάθε μέρα είχαν να γολγοθά να αντιμετωπίσουν με ένα κράτος που έπεφτε πάνω τους, εχθρικό, σαν το λιοντάρι, να τους φάει, να τους κατασπαράξει, να μην αφήσει τίποτα από αυτούς να ορθοποδήσουν, και κυνηγούσε όλους αυτούς, ενώ στους άλλους, τους πολύ παραπάνω, τους είχε να πληρώνουν εθελοντικά τον όποιον φόρο θέλανε, όταν, όποτε και αν μπορούσαν να τον δώσουν. Παρ' όλα αυτά πήγε χτες και ψιλοέκλαιγε μαζί τους για όλα αυτά που κατάφερε και αυτός κατά αυτών, κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να αλλάξουμε κλίμα, τελείως κλίμα. Υποψήφια βουλευτή στα Γιάννενα, κάντε ό,τι μπορείτε να τη βάλετε στη Βουλή, όλοι εσείς που θα ψηφίσετε Κινάλιν, Ιβάνα Μπάρμπα, γιατί έρχεται με μια υπερκομματική διαπίστωση, μάλλον και πρόταση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να μας φτάσει. Βέβαια, ακούγεται λίγο ουτοπικό. Mm-hmm. Θέλουμε να ονειρευτούμε ξανά. Οι άνθρωποι πρέπει να γαμούν ο ένας τον άλλον, ανεξαρτήτου κομμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ονειρευτούμε ξανά. Οι άνθρωποι πρέπει να γαμούν ο ένας τον άλλον, ανεξαρτήτου κομμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μας ενώνει αυτή η πρόταση της Βάνας Μπάρμπα, ανεξαρτήτου κομμάτων. Το είπε πολύ καθαρά, το είπε το πρωί. Κατεβαίνει με πλατφόρμα, θέλω να πω, και οι γιανιώτες, στους γιανιώτες, στις πλάτες, στα μυαλά, στα χέρια, στα ψηφοδέλτια των γιανιωτών, πέφτει αυτό το πολύ μεγάλο βάρος να βάλουν την Βάνα Μπάρμπα στη Βουλή για να έχουμε αυτό που περιγράφει. Όλοι ανεξαρτήτου κομμάτων. Οπότε θα αφήσουμε τα μίση. Τα μίση, είπα τώρα μίση, δεν θα συνεχίσουμε το σύνθημα, αλλά θυμήθηκα το μίσος που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι, γιατί έτσι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι, όπως θα ακούσετε τώρα από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τον μισούν όλοι, γιατί είναι κακοί άνθρωποι, ενώ ο Βαρουφάκης ήταν ένας καλός άνθρωπος και με αυτά τα πολύ παιδικά πάει και αυτός να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλω να σου θυμίσω ότι το βράδυ του δημοψηφίσματος, όταν παραιτήθηκα, είχα συμπεριλάβει στην επιστολή παραίτησής μου μια πρόβλεψη. Ότι θα μαζέψω πάνω μου το μίσος των δανειστών της Τρόικας, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως τα είπα. Άνθρωποι, άνθρωποι. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός? Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός? Οι δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών όλο αυτό το καιρό, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Οι δικές μας συμβιβαστικές προτάσεις μας έφεραν 0,5% του ΑΕΠ κοντά στις θέσεις των θεσμών. Είχα, νίξαμε! Αυτές οι τελευταίες είναι δηλώσεις από το 2015, τότε που ερχόταν πολύ κοντά με όλα αυτά που έκανε, τότε που έλεγε ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό. Τώρα βγαίνει και λέει ότι τον μίσησαν από τότε, τον μίσησαν, είναι κακοί που τον μισούνε όμως πάρα πολύ. Όλοι οι Ευρωπαίοι, τον Γιάννη Βαρουφάκη, όχι τους άλλους, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί όπως ξέρουμε, έτσι ακριβώς λειτουργεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Μισεί τους κακούς, αγαπάει τους καλούς. Είναι θέμα μίσους και αγάπης, όχι συμφέροντα. Όχι τεράστια οικονομικά συμφέροντα, όχι πολιτική διαπλοκή από πίσω, Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Είναι το μίσος και η αγάπη. Και τα πιστεύει και τα λέει κανονικά. Φαντάζομαι θα το εγκρίνει και ο κόσμος. Γιατί οι κακοί πρέπει να πάνε στην άκρη και να έρθουν οι καλοί και να αγαπιόμαστε ή να κάνουμε το άλλο που είπε η Βάνα Μπάρμπα ανεξαρτήτου κόμματος, όπως λέει η ίδια. Με αυτά τα ηθικοπλαστικά σήμερα θα πάμε. Έτσι πηγαίνουμε δηλαδή, το έχετε καταλάβει. Και τις 10 εντολές, και αυτές οι ηθικοπλαστικές κατά μία έννοια, ή τη δική μας εκδοχή, τη εκδοχή του Βελόπουλου. Με αυτά πηγαίνουμε. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι, 211-200-8-200, σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μισεί και αυτός και αγαπάει τους καλούς και τους κακούς και κάνει αυτό που λέει η Βάνα Μπάρμπα. Αυτό είναι πολύ βασικό. 211-200-8-200, το είπαμε, το τηλέφωνο επικοινωνίας και ποιος θα απαντήσει εκεί και τι χαρακτηριστικά έχει. studio@papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει chat. Κάντε και μια εγγραφή. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και με την κρίση ειλικρίνειας, με μια ωραία πρόταση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει καταλάβει ότι αφορά αυτή η πρόταση που είπε ο Τσίπρας τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να απευθυνθώ στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Διότι και το δούλεμα έχει το όριό του. Ονειρευτούμε ξανά. Οι άνθρωποι πρέπει να γαμούν ο ένας τον άλλον, ανεξαρτήτου κομμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Ενώνουμε τα εδία μας καταργώντας την εσοχή της και την εξοχή μου. Αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να μας φτάσει. Βέβαια, ακούγεται λίγο ουτοπικό. Mm-hmm. Θέλουμε να ονειρευτούμε ξανά. Οι άνθρωποι πρέπει να γαμούν ο ένας τον άλλον, ανεξαρτήτου κομμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να, ποιο είναι το σημαντικό. Έπρεπε κάποιος να το πει και το λέει η Βάνα Μπάρμπα. Νομίζω σε αυτό ακουμπάει όλη η Ελλάδα. Σε αυτή την άποψη της Βάνας Μπάρμπα. Όλη η Ελλάδα ακούμπησε και ακουμπάει και σε τα πλάνα που βλέπει. Έρχονται από την Αμερική. Αν είδατε, τη νύχτα συνέβη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης του NBA. Είναι μια τελετή, παίζει πάρα πολύ. Θα τη δείτε όσοι ξυπνήσατε αργότερα. Κατασυγκινημένος ανεβαίνει πάνω ο ίδιος, κλαίει. Βλέπεις όλο αυτό το θηρίο να κλαίει. Από κάτω κλείνει και τα τρία του αδέρφια. Μόνο η μάνα δεν κλαίει. Ενώ αναφέρεται και σε αυτήν. Πολλές σκέψεις μας δημιουργήθηκαν βλέποντας αυτή την πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς εικόνα. Και πανηγυρίζουν, βλέπω διάφοροι και στα Twitter, επειδή είναι και εκλογές, στα social media, στα Facebook, στα κανάλια. Και μάλιστα πανηγυρίζουν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζανε, γιατί με παλιότερες δηλώσεις και συμπεριφορές έχουν δείξει ότι δεν τα εκτιμούν αυτά. Μην μπερδεύεστε, κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο. Ακενοτούμπο. Όπω, Αντετοκούμπο. Ακενοτούμπο το έκανε. Αντετοκούμπο. Το δέχτηκε. Είναι ο Άδωνης από παλιότερη δήλωση. Το δέχτηκε τελικά ότι λέγεται έτσι από τα χειρότερα που μπορεί να κάνει κάποιος να αλλάζει το όνομα. Δεν δικαιολογείται άγνοια σε αυτό. Το ξέρει όλος ο πλανήτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ξέρουν και εδώ. Και υπάρχουν και πολλά και αρκετά ειρωνικά σχόλια όλα αυτά τα χρόνια. Μας δημιουργήθηκαν κάποιες σκέψεις βλέποντας το συγκεκριμένο πλάνο, τις συγκεκριμένες εικόνες, την πολύ συγκινητική έτσι κι αλλιώς τελετή. Καλά νιώσαμε, όχι περήφανοι. Περήφανος δεν νιώθει κάποιος επειδή κάποιος άλλος κατάφερε κάτι, αλλά νιώθεις πάρα πολύ καλά. Οι σκέψεις που μας δημιουργήθηκαν ήταν, αν δεν ήξερε μπάσκετ, είναι οι σκέψεις, αν δεν ήξερε μπάσκετ, πού θα ήταν τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τι θα είχε καταφέρει. Αν δεν έφευγε και έμενε σε αυτόν εδώ τον όμορφο κατά τα άλλα, ποια είναι τα άλλα τώρα, μεγάλη κουβέντα, τον όμορφο κατά τα άλλα τόπο, τι ακριβώς θα είχε καταφέρει. Μια τρίτη και πιο έτσι δύσκολη σκέψη, πόσους Γιάννηδες έχει καταπιεί Μεσόγειος. Αυτή η θάλασσα και το Αιγαίο, αυτή η θάλασσα τα τελευταία χρόνια. Και πόσους, τέταρτη σκέψη και διαπίστωση, πόσους πολλούς Γιάννηδες, τέτοιους Γιάννηδες, έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Τέτοιους Γιάννηδες όμως, γιατί αυτοί δοξάζουν και πάνε πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο τον τόπο, και τους ανθρώπους που βλέπουν και τους ανθρώπους του τόπου. Γιατί ένας τόπος είναι οι άνθρωποι του, και οι άνθρωποι του, για να πάνε πιο πέρα και το μυαλό και τα βήματά τους, πρέπει να βλέπουν καλό μυαλό απέναντι και καλά βήματα. Στρωμένα, ίσια, ωραία, δυνατά βήματα και ωραίες πατημασιές. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα από την τελετή που ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίχτης του NBA. Μετρήστε και πόσες φορές είπε τη λέξη Ελλάδα Greece στα αγγλικά. Είναι 52, είναι όλο στα αγγλικά. Κάντε υπομονή όσο δεν καταλαβαίνετε, αλλά θα πιάσετε το συνέστημα. The 2019 Kia NBA Most Valuable Player goes to Giannis Antetokounmpo. I don't think the front office, the ownership, for believing in me when I was 18 years old back in Greece. You know, they allow me to lead this team and trust me. And I want to thank the city of Milwaukee. I want to thank my country, Greece, and Nigeria for always supporting me. You know, back in Greece, when they watch the game, it's 5 a.m., 6 a.m., so they always stay up and watch the games. And send me, you know, message, support message, and they definitely support me and the team and my family. I want to thank my dad. Obviously, you know, my dad is not here with me, but... Συνεχίστηκε η εκδήλωση, θα την παρακολουθήσουμε όλοι προφανώς. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν πάμε στο πρώτο μέρος του λαού. Επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που από ό,τι φαίνεται θα κυβερνήσει σε μερικές μέρες, τα στελέχη της ανακοινώνουν διάφορα μέτρα για τα νέα παιδιά, μωρά, βρέφη και όσους γεννηθούν σε αυτόν τον τόπο. Αν ο Γιάννης Αντετοκούμπου, σύμφωνα με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και έτσι όπως το έχουμε καταλάβει, έρθει στην Ελλάδα, ζήσει και κάνει παιδιά, δεν θα πάρει αυτά τα επιδόματα που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα δώσει, γιατί δεν είναι Ελληνόπουλος, σύμφωνα πάντα με τη λογική της μοντέρνας Νέας Δημοκρατίας, της κεντροδεξιάς, όπως λανσάρεται η ίδια, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Κόμματος. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή τη χαρά τη καλημέρα που τη λέτε, αφού ξέρουμε μόλι μαλάκα ότι δεν θα είναι καλημέρα. Πού κοροϊδευόμαστε? Επειδή είναι αρχή εβδομάδα, δεν και καλά καλημέρα, α τα διάλογα το χάμα. Αφού ξέρουμε ότι δεν θα είναι. Κοίταξε να δει, καλημέρα δεν θα σου πω, γιατί. Το είπε. Πόσο Τσίπρα είσαι, μόλι. Το είπε τώρα, το είπε. Λοιπόν, θέλω τη διχαλοπαντόφλα. Τη διχαλοπαντόφλα, τη string που λέμε. Έχω 4 κουπόνια από το The Ellinophrenia Times. Αχ, τα μάζεψε. Μωρέ, απάτη είναι. Απάτη και εμεί σαν τι εφημερίδε το φάγατε. Yeah. Θυμάσαι τι εφημερίδε παλιά που έπαιρνε DVD και ήταν σάπιο. Ναι. Αυτή είναι η φάση. Μα δεν γίνεται. Τι να σου πω, μωρί, είμαστε απατεώνες. Θες να το πω πιο καθαρά. Εφημερίδα αγόρασες, τι περίμενες? Επίσης, να κάνω μια ερώτηση. Εφημερίδα, γιατί αγόρασες? Ο μόνος λόγος να αγοράσεις εφημερίδα σήμερα είναι άμα σε πιάσει η βροχή στο δρόμο, να την πάρεις για φτηνή ομπρέλα. Κοίταξε να δεις. Ζω στο Παρίσι, δεν βρίσκω ελληνικές εφημερίδες. Ναι. Οπότε βρίσκω τη δικιά σου και ενημερώνουμε. Έχω... Δεν έχει τηλεφιγκαρό, ρε παιδί μου, να πάρεις να κάνεις. Δεν θέλω τη φιγκαρό, την έχω για τα ψάρια αυτή. Και από ελληνική πια παίρνεις για την ενημέρωση, ξέρω εγώ, που δεν την έχεις για τα ψάρια. Α, δεν αγοράζεις. Τέλος πάντων. Τον αγοράσω, όχι. Λοιπόν, άκουσε να δεις, έχω δεχτεί σοβαρό πλήγμα, δεν θα κατέβει ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, όλοι μας, όχι μόνο εσύ. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θοδωράκης, Βενιζέλος, πώς θα μπορεί να αντέξει κανείς. Ναι, είναι πολλά. Είμαι φανατικός θαυμαστής του Μίκη Θεοδωράκη και της ιστορίας και του έργου του από το 1960. Μ' αρέσει που τα διευκρινίζουμε. Της ιστορίας του έργου του, ας πούμε. Υποθέτω όχι και το θέσεων του των σημερινών. Όχι, βέβαια. Α, ποιοι θέλει ένα διαχωρισμό. Αυτό είναι το τελευταίο. Είναι κάτι ακόμα σοβαρότερο, το οποίο μολονότι με κρατάνε ακόμα τα πόδια. Μολονότι μόνο που λέγαμε στη γραμματική, ναι. Ναι, ναι. Δεν θα πάω στη συναυλία του σήμερα. Εκτός των άλλων, επειδή άκουσα ότι έχει κάποια συμμετοχή και μια φιλανθρωπική οργάνωση. Της κυρίας, λέει, Μαριάννας Βαρδινό Γιάννη. Μεγάλη χάρη της. Επίσης, κάτι ακόμα. Μία παρένεση στους οικείους του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Αν γίνεται, να προσέξουν λίγο περισσότερο να σέβονται την ιστορία. Τι να σεβαστούν, παιδί μου. Για... Τώρα, μέχρι τελευταία στιγμή, ότι αρπάξει ο κόλος μας που λέμε. Είναι αυτό που έλεγα στις παραστάσεις πέρσι. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, τον περιφέρει σαν μπαλτό. Πες τους να παραμεληθούν οι οικείοι του Μίκη από τον τρόπο με τον οποίο τιμάει τον επίσης μεγάλο πατέρα της, η εξαιρετική κόρη του Γιάννη Ρίτσου Ιέρη. Νόμιζα θα έλεγες του Λοΐζου και πήγα να πέσω κάτω από τα γέλια. Του Ρίτσου, ναι, συμφωνώ. Τι τρομερά παιδιά είναι ο Αλέξης και ο Κυριάκος. Έκτακτα περιστατικά που λέμε. Έκτακτα περιστατικά δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, να σου εξηγήσω. Στον πρώτο ημίχρονο πέταξα τους μισούς έξω από το γήπεδο. Αχ, κάτσε, γιατί τώρα βλέπω στον Αντένα. Είναι υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, μια παίκτρια του Fame Story. Πολύ καλά, έχει ανεβάσει το επίπεδο φούλο, Τσίπρας. Η Ραλία Χριστίδου, μπράβο, Γεωργούλη Ευρωβουλή, μαλάκα τι ζούμε. Τι μου λες, μπορεί, με αυτά που μου λες εσύ με απασχολούν, νομίζεις. Είναι τρομερά παιδιά και δύο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουν τους υπόλοιπους μέσα με σπασμένα πόδια. Είναι τρομερό, δηλαδή είναι. Αυτό έχεις να πεις. Είναι πολύ ωραίο, εγώ τους πάω πολύ. Να τους ψηφίσεις κιόλας. Το λέω σαν μια καλή ιδέα. Παρακάτω, ναι, παρακάτω. Εγώ σου βάζω ένα quiz για τους ακροατές της Ελληνοφρένειας, μια και είναι μερικές χιλιάδες. Όχι μερικές χιλιάδες, πολλές χιλιάδες. Είναι μερικές χιλιάδες κάθε μέρα, λέμε. Το σύνολο είναι πολύ. Τέλος πάντων, τώρα θα το δεχτώ, λέγε. Ναι, τώρα θα το δεχτείς κι αυτό. Δεν μου λες η λέξη αποδοκιμασία, ένα quiz. Πώς αλλιώς μπορεί να σημαίνει, τι αλλιώς μπορεί να σημαίνει. Μα δεν πρόλαβα να απαντήσω, έλα λέγε. Μαλακία σημαίνει, και μαλακία σημαίνει η λέξη αποδοκιμασία. Έπρεπε να το μυριστώ από την αρχή ότι θα είναι φούσκα όλο αυτό. Λοιπόν, έλα, γεια. Ναι. Καλή σας μέρα. Real FM είναι. Ναι, ναι. Το τηλέφωνο παρακαλώ του φοροτεχνικού που μιλάει στον κύριο Ψάλτη, μπορείτε να μου δώσετε το, ή το όνομά του. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, τι ναι. Παρακαλώ, λέγεται. Τι τι ναι. Ναι, σήκωσα το τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει όλη πρόταση. Δεν συνοηθήκαμε. Τι θέλετε. Ένα τηλέφωνο ζήτησε, αλλά δεν μου το έδωσε. Πιανού. Δεν πειράζει, τώρα καταλαβαίνω. Το φοροτεχνικό. Ναι. Τελευταία στιγμή, μωρή, και θα κάνει τη δήλωση. Τώρα σου ήρθε, τώρα θυμήθηκε. Όχι, θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Τι άλλο να ρωτήσει το φοροτεχνικό πια. Λεφτά θα σου πάρει, άστο. Καλύτερα στην άγνοιά σου. Πώ πήγε τόσα χρόνια. Με άγνοια δεν πήγε. Συνέχισε. Έτσι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έλα, γεια. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Ακούστε τον θόρυβο. Παπά, παπάκα. Χωρίστε παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Λοιπόν, σας καλώ να ανοίξουμε διάπλατα ορθά ανοιχτά την πόρτα του αμετάκλητου. Αυτός ο Τσίπρας άκουσε την παπάντζα απ' έξω και αμέσως θέλει να ανοίξει την πόρτα. Τόσο ευκολόπιστος, αυταπάτη και στο συγκεκριμένο, αφού είναι ο άλλος απ' έξω με το λευκό μπαστούνι. Και χτυπάνε εκεί τις πόρτες. Ο ένας τη χτυπάει, ο άλλος θέλει να την ανοίξει. Αλλά είναι η πόρτα του αμετάκλητου. Να πάμε και σε λίγο κάτι πιο ποιητικό. Όλο πεζά εκλογές, ποσοστά, νούμερα. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο πέμπτος, ο τέταρτος. Υπάρχουν και τα μεταφυσικά, τα ποιητικά, τα πιο ρομαντικά, τα πιο εσωτερικά, τα οποία μας ταξιδεύουν. Αυτό το ρόλο θα παίξει τώρα ο Σταμάτης Γονίδης. Τώρα πλέον, για να μιλήσουμε για θρησκείες, η δικιά μας, αυτό που πιστεύουμε, εμείς δεν έχουμε θρησκεία, έχουμε πίστη. Πίστη λέγεται. Δεν είναι θρησκεία ο χριστιανισμός, είναι πίστη. Τι γίνεται τώρα, εγώ είμαι σε φάση που πλέον δεν πιστεύω, γνωρίζω. Τι απλήν πίστευες και τώρα γνωρίζεις και τι πίστευες και τώρα το άφησες. Όταν ακούσεις τον Θεό να σου μιλάει, μετά από πολλές φορές ήρθε και σου μίλησε. Στον ύπνο σου. Α, εντάξει. Και σου λέει, ενώ τον παρακαλάς να πάρεις ένα μήνυμα, και κάποια στιγμή ακούς μια φωνή στον ύπνο σου και σου λέει, δεν θέλω από κανέναν να σηκώσει το σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια. Μια κρυστάλλινη φωνή. Και λες, αυτός είναι ο Χριστός. Ίσως γιατί πίστευες, το άκουσες, παιδί μου. Το άκουσα. Ναι. Και μετά έχω δει και πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα. Αυτό σου λέω, το άκουσα γιατί έπρεπε και να σας το πω, να μοιραστεί, να το μοιράζομαι. Δεν θέλω τίποτα από εσάς, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια. Λέω αγάπη καλά, αλλά ειλικρίνεια λέω γιατί. Το ψάχνω και τι λέει αυτό μέσα μου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι κακό και να πεις την αλήθεια. Ναι. Αυτό έλεγε. Ναι. Μου τα είπε όλα, κατάλαβε. Άλλωστε το μεγαλύτερο κακό είναι το ψέμα. Το μεγαλύτερο κακό το ψέμα. Είναι το ψέμα γιατί έχεις κάνει κακό για να το πεις. Νομίζω ήταν υπεραρκετό για μεσημέρι. Είναι ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος έρχεται ο Θεός και του μιλάει, όχι όταν τον βλέπουν οι άλλοι, γιατί ο Θεός είναι πολύ διακριτικός. Ποτέ δεν ενοχλεί όταν είσαι με παρέα. Θα έρθει όταν είσαι μόνος και κυρίως όταν κοιμάσαι. Διαλέγει, περιμένει από πάνω να σε πάρει ο ύπνος, προβατάκια κτλ. Και μόλις σε πάρει ο ύπνος, έρχεται ο Θεός, σου λέει ότι είναι να πεις, μόλις ξυπνήσεις μετά, προβληματίζεσαι επί αυτών που μόνο σε σένα έχει πει ο Θεός και δίνεις μια απάντηση εσύ δική σου και έτσι πορεύεσαι. Και υπάρχουν και πράγματα που δεν τα λέμε. Αυτό είναι το πιο ωραίο σε όλα αυτά. Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν γιατί έχουν γίνει και δεν αφορούν, εν πάση περιπτώσει, τους πολλούς. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μετά από αυτή την εικόνα που φτιάξαμε εδώ με τον Σταμάτη Γονίδη και τους θεούς, τα όνειρα και τα υπόλοιπα,

σας πω ότι ήρθα για να σας μιλήσω από καρδιάς, μοιράζοντας καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Καλά και αυτά. Έχουμε πάρει τόσα πολλά με τον Αλέξη Τσίπρα 4-4,5 χρόνια. Ας πάρουμε και καθρεφτάκια. Δεν είναι άσχημο. Τώρα που έχουμε λίστα βασικά και ζωτικά ζητήματα, να πάμε στα καθρεφτάκια. Είναι ωραίος ο τρόπος σκέψης των Σιριζέων βουλευτών. Η κυρία Καρακώστα είναι μια από αυτές. Και να σκεφτούν οι πολίτες ότι ναι, πέρασαν δύσκολα σε αυτή την κυβέρνηση. Παραλάβαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πακέτο και καταφέραμε πρώτα να το ισορροπήσουμε, ναι. Να έχουμε 34 δις κουμπαρά, όπως κάνουν όλοι οι νοικοκυρέοι, που για κάθε δύσκολη περίοδο, περίπτωση αφήνουν κάτι στην άκρη. Να βάλαμε αυτά τα 34 δις, λέμε στους δανειστές ανά πάσα στιγμή, τι θέλετε ρε. Τι θέλετε βρε παιδιά, του λέω έτσι απλά. Έχουμε τα λεφτά σας, τα επόμενα 3 χρόνια θα σας ξοφλούμε. Έτσι απλά και ωραία. Τι θέλετε ρε, ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς ρε. Αυτό το ρε, το ωραίο ελληνικό, δεν είπε μόνο αυτό η κυρία Καρακώστα, έκανε και πρόβλεψη. Ειλικρινά ο κόσμος από εμάς περίμενε πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα. Αυτό ανακαλύπτω συνεχώς τις κουβέντες που κάνω. Δεν κάνατε και εκείνο, δεν κάνατε και τα άλλο, δεν κάνατε και τα άλλο. Πάντως εσείς τις είχατε καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, έτσι. Δεν σηκώθηκε μια μέρα ο κόσμος και είπε το όριό μου είναι ο ουρανός. Εμείς βάλαμε ψηλούς στόχους. Ναι. Δεν τους καταφέραμε πραγματικά στα 3,5-4 χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε και ζητάμε άλλη μια τετραετία να πετύχουμε τους ψηλούς στόχους που είχαμε βάλει. Είναι ωραίο, σατανίκο, βάζεις πολύ ψηλούς στόχους, παπάντζες τα κοινώς λεγόμενα. Αυταπάτες δεν γίνονται στα 4 χρόνια, ζητάς άλλα 4 και άλλα 4 μετά για να καταφέρεις αυτά που εσύ ο ίδιος έχεις βάλει ως στόχους. Είναι τρόπος σκέψης της κυρίας Καρακώστα. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Λαός τρίτο μέρος, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Βλόρη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, τι κάνουμε. Εγώ έχω πει. Έχεις πει πολλά, έχεις πει πάρα πολλά. Τα περισσότερα ξέρουμε. Ότι καλύτερα θα ήταν να αναθέσουν. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Εγώ αυτό ξέρω. Καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Το debate στο Εσουρού και την οργάνωση και διαχείριση. Στο ΑΔΕΚΑ στο Εσουρού, ναι, ναι, αυτό. Να πάμε τώρα στον κόκκινο, τον original Ρασπούτιν. Είναι μια ιστορική αλήθεια που πολλοί τον έχουν ακούσει, αλλά δεν ξέρουν την αλήθεια. Πώς έριχνε δηλαδή κάποιες. Μα τώρα θα κάνουμε τέτοια ανάλυση. Πας και εσύ με τα μυαλά σου καλά. Λοιπόν, νέο κανάλι στο YouTube. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το πρώτο με B και το δεύτερο MP στα αγγλικά. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Του λέγανε κάποιοι. Κάνε εγγραφή. Άσε με αγάπη μου τώρα που θα μου πει για τον Ρασπούτιν ανάλυση. Έλα τώρα. Για το φίλο μου, για το ΓΑΠ, ο οποίος έχει δεχτεί δολοφονία χαρακτήρα. Και... Ναι. Εκεί του γύρισε και άφησε αυτό το ιατρικό το μουσάκι. Τι πράγμα? Δεν το έδωσε αυτό το καινούργιο που έχει το ιατρικό το μουσάκι. Ναι. Από δολοφονία χαρακτήρα ήρθε αυτό. Εγώ θέλω να πω σοβαρά όμως ότι ο ΓΑΠ έχει κάνει πράγματα όπως η διάβγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πυροβολημένος Πασόκος, ΓΑΠικός είσαι. Τον είχα ψηφίσει την πρώτη φορά και μετά ταλαιπωρήθηκα. Υπήρχε και δεύτερη και το χάσαμε. Τώρα θα τον ψηφίσω, φίλε. Μπράβο, γιατί πού κατεβαίνει. Με το Κινάλ. Δεν είμαι αχαΐα, θα ψηφίσω Κινάλ. Ως ένδειξη εκτίμησης για αυτά. Ρε Πασόκρε, να τελειώνουμε. Πάμε πάλι πίσω. Άι στο διάλογο, πια είδαμε τους κιτζίδες. Φέρε τους επαγγελματίες. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος που το λένε Μητσοτάκη και άμα δεν το λέγανε Μητσοτάκη θα τον λέγανε Μητσομίτσο ή Τακοτάκη. Αμαν. Τακοτάκη το ψιλολέει ο βιολογικός του πατέρας που λέει τακατακατάκα. Τέλος πάντων. Τακατά. Το λένε Μητσοτάκη ή Τακοτάκη ή Μητσομίτσο. Αχ, τέλειωνε αυτό το πράγμα. Θα αυτοκτονήσουμε όλοι. Δεν μας λυπάσαι, έχει ζέστη. Μα είναι δυνατόν να σώσει στην Ελλάδα κάποιος που το λένε Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτό εμένα με ξενίζει, ας πούμε. Τα επιχειρήματα του απέναντι χώρου βλέπω έχουν φτάσει ζενίθ. Το λουμαδάκι. Έχω σοκαριστεί σήμερα. Η Βάνα με το κτέλ. Με το κτέλ, η Βάνα. Έλατε. Που παλιά, αν το έλεγες αυτό, θα έλεγες η Βάνα δεν κάνει καλά ούτε ένα κτέλ ολόκληρο. Τώρα πάει και είναι και αδιάφορη εκεί μέσα. Ούτε γαλαρία δεν κάθεται. Τη βάζω σε μια διάφορη θέση στη μέση. Η ομιλία της Βάνας Μπάρτα θα γίνει στον Κηφισό, στα κτέλ ή στη Λιωσίων. Σε ποια κτέλ, ε? Ναι. Φοβάμαι θα είναι στο κτέλ Λιβαδιάς. Α, θα είναι και η κοπέλα και είναι εκεί καλή. Η γνωστή, ναι. Πιο λεβέντη κύριε. Ναι, ξέρω, τα έχω ακούσει.